Bardzo się cieszę z takiego korespondencyjnego, przodownickiego obrotu sprawy. Dawno chyba takiego obrotu sprawy nie było, że panie górą i to w trzech szybkich. 3-0. No, panowie, jutro będzie ostatnia okazja w tym tygodniu, by naprawić bilans zysków i strat. No, ale oczywiście traktujemy to jako zabawę. A dziś faktycznie, panie, telefonicznie, pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego na nasłuchu od dawien dawna, ale od czasu do czasu w budziku bardzo rzadko, ale też i do usłyszenia głos pani Ewy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, czy w porannej, czy w popołudniowej. Bardzo nam miło, rozpoczynając nowy dzień. No, jeszcze troszeczkę do spaceru z czworonogiem. Na razie można doleżeć. No nie powiem, że dospać, bo to może niepoprawnie korporacyjnie czy marketingowo, ale jednak z budzikiem, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ewa, jako pierwsza dziś telefonicznie. Mailowo pani Kasia melduje, że wiosna przez zamknięte okna dziś obudził ptasi śpiew. Nie trele, podśpiewywanie czy gwizd, ale śpiew, wrzask na pełne gardło. Tak drą dzioby ptaszęta we wsi Kozielec. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pani Kasia jako pierwsza dziś zgłosiła się mailowo. No i jeszcze smsowo. Jestem, witam, słucham i się melduję się. W Sandomierzu 12 stopni, niebo bezchmurne, a piosenka dnia ładna. Pozdrawia pani Mirka z Sandomierza w pierwszym sygnale SMS-owym. Krótko i na temat. I także ta recenzja muzyczna również bardzo nam się podoba. No to 3 do 0. Ciąg dalszy naszych trzech szybkich. Być może w żeńskim wykonaniu. Być może w męskim, to się jutro okaże. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 17.30 po czwartej. Powitanie nowego dnia. A za oknami, no tak chyba jak i w pogodzie. Szarówka. Bardziej, że za oknami szarówka w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, ale jak informuje pani Kasia z Krakowa, która już przy odbiorniku na polu 14 stopni. To chyba na razie rekord. Kto da więcej, kto da więcej. No i nasza słuchaczka dodaje życzenia. Niech to będzie dobry dzień, szczególnie dla tych wszystkich, którzy muszą podnieść kołdrę właśnie teraz ważącą tonę. Spokojnego rozpoczynania nowego dnia. Takiego troszkę szarego, deszczowego, ale ciepłego, ale ciepłego. O tym za chwilę, teraz kartki z kalendarza. Przed nami dzień, który potrwa ponad 14,5 godziny. Słońce obudzi się już za niespełna godzinę. Zajdzie po godzinie 19.30. A dziś imieniny Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 25 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Ciasno, obiecuję, że nie otrę się. Już tam skacze, przyjdź na pewno, coraz więcej nas. Będą śpiewy i okrzyki, megafony i głośniki będą. Basiu, Basiu, nie może cię zabraknąć. Choć będzie bardzo ciasno, obiecuję, że nie dotknę cię. Już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Baśka. 26 minut po godzinie 4. Jak co dzień przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. A, jak i tak to się nazywa. Trzy razy urodziny z 25 kwietnia. I tak w 1599 roku urodził się Oliver Cromwell, angielski mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii. Umiejętnie prowadził politykę zagraniczną, wzmacniając międzynarodową pozycję Anglii. Jest współtwórcą podstaw przyszłego Imperium Brytyjskiego. Zmarł w 1658 roku. 170 lat temu urodził się Christian Felix Klein, niemiecki matematyk, profesor uniwersytetu w Lipsku i Göttingen oraz Politechniki w Monachium. Jest autorem programu erlangerskiego, w którym usystematyzował geometrię oraz jest autorem także licznych prac, m.in. z zakresu geometrii nieuklidesowej. Zmarł w 1925 roku. A 93 lata temu urodził się Tadeusz Janczar. Aktor występował w telewizji, w filmach Kanał, Pożegnanie Piątka z ulicy Barskiej, Krajobraz po bitwie, Chłopi, także na scenach teatrów, m.in. w Teatrze Rozmaitości Powszechnym i Narodowym, co został wyróżniony wieloma nagrodami. Zmarł w 1997 roku, dziś kończyłby 93 lata. Tadeusz Janczar. Trzy razy urodziny na teraz, z 25 kwietnia. W kalendarzu muzycznym więcej, między innymi dat, nie tylko zresztą z świata muzyki. To za niecałą godzinę, a za trzy minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. już 4:30. Czas na prognozę pogody. Co tam wymyślał pan synoptyk po tym wczorajszym? Cóż tam się działo? W wielu miejscach silny, porywisty wiatr, ale bardzo ciepło, a dziś w miarę pogodnie, ale po południu na wschodzie i północy kraju będzie się chmurzyć i tam przelotnie popada. Do tego, dawnośmy tego nie mieli, na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Mazowszu możliwe burze. Wiatr, no właśnie, już słaby i umiarkowany, choć jeszcze nad morzem oraz w rejonach burz, w porywach do 60 km na godzinę wiatr południowy i południowo-wschodni. No i temperatura. No chyba to nas najbardziej interesuje. Zgodnie z zapowiedziami z początku tygodnia, zresztą z końcówki ubiegłego, dziś od 10 do 13-14 stopni. To teraz. No a w dzień? A w dzień będzie od 21 w Bieszczadach, 22-23 stopnie na wschodzie, w większości regionów 24-25 stopni, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 26, lokalnie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni. Ale to nie ostatnie słowo pana synoptyka. Jutro też trochę pokropi, nawet do 29. No ale nie uprzedzajmy. Będziemy uprzedzać za chwilkę, bo przed nami trzy utwory w kolejności. I choć jakaś tam logiczna całość tego dzisiejszego zestawu trzy na raz jest. Prezentujemy trzy utwory, wspólny mianownik to państwa zadanie, odszyfrowanie tegoż właśnie, co łączy. Trzy różne nagrania, no, właściwie z różnych epok. SMS-owo tu i teraz, 71335, jak zwykle śmiertelnie poważnie do tego podchodzimy, a z drugiej strony jako zabawę i rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Na budziku za 28:05, trzy na raz, część pierwsza. Hey, co za szum, jak to wyczynił w nas tu. Hej, co za

Ależ prościu siekie zadanie i także tak państwo formułują ocenę dzisiejszego 3 na raz. No mówiłem, ten tydzień krótszy, a im bliżej końca tygodnia, tym zadanie łatwiejsze, by nie powiedzieć, tak jak napisał pan Dariusz z Długołęki, banalnie łatwe hasło. Dziś odgłosy, hałas, szum, cisza. Może wystrzał próbował pan Leszek, tak wystrzelił też i strzelał, ale bardzo dobrze jako pierwszy dziś pan Wojtek odpowiedział hałas. Znowu hałas, to od pana Maćka z Libiąża, mam nadzieję, że to nie w ramach książki Skarek i Zażaleń. Jeszcze pan Wacek na miejscu trzecim. Jeszcze nie ma szóstej, a tu taki hałas. No i wyróżnienie. Wyróżnienie dla naszego wiernego słuchacza za odpowiedź, no co tu dużo mówić. Moja książka, Krzyk Ciszy, Jan Oborniak ze Skórca. Taki to łącznik dziś, tak pamiętamy, zmienników i także i takie właśnie epokowe dzieło. Perfekt, co za hałas, co za szum, Don Góralesko i cisza i przed chwileczką cisza, ja i czas, bo i hałas i cisza spokojnie mogłyby być prawidłowymi odpowiedziami w naszym zestawie 3 na raz, bowiem dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To tak na poważnie o tym jeszcze będziemy mówić. 3 na raz, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a na budziku godzina 4, minut 44, sekund 04. No, prawie. A że o hałasie było, to my sobie też w ten sposób muzycznie jakoś chyba nie będziemy żałować. Recenzję to lubię. O, taki budzik to ja rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Przekażę braciom Kiszkę i przyjaciołom z tejże właśnie greckiej Kiszki. 13 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa, między innymi o tym, że pyta się trele za oknami, to już wiemy. O, taki budzik, to rozumiemy, to tak. Pan Wojtek z nami, kłania się nisko. No i co? I z lodami może z samego rana do drugiej kawki. Paka zamknięta. Pozdrawiam słonecznie pan Wojtek. No i dlatego też zrobiło się ciepło za oknami. 13 stopni w Wieluniu. Widać trochę nadgryzionego u Łysego. Nie pada po drodze, padało jedynie w okolicach Szydłowa. Dziś jeszcze Ława, Kalisza, tak nominalnie z okolic Ryk pozdrawia pan Andrzej z Zafajery. No mówiłem właśnie, że rekordowo 14 stopni z plusem i to jeszcze dodatnim. Przelotne zachmurzenie to z trasy Kruszwica-Karczew odhacza listę obudności pan Tomek. Pogodowo znaczy się tak jak wczoraj. W Opolu za oknem 12 i nocka dobiega końca. To od pana Sławka przyjemnego życzymy. Także przyjemnego biegania, bo pani Janeta razem z nami w tym budzikowym gronie wyjątkowo dziś głośnym ptasim koncertem rusza pobiegać. Dobrego dnia, to pani Janeta z Lublina. Swoją drogą ciekaw jestem, kto jeszcze bierze się za bary z sprawnością. Być może nie tylko tą fizyczną, ale także tą poświąteczną, bo to nie lada wyczyn zebrać się o tak wczesnej porze, tak nieprzyzwoitej, wczesnej. Naprawdę jestem pełen podziwu, jak zwykle. Pozdrawiam i podziwiam. Sygnał od pani Iwony. Lato, lato, lato, wszędzie plus 10, wiatru nie słychać, sucho, niesamowite. Ten mały piąteczek pozdrawia ciepło pani Iwona z Nysy. Sygnał od pani Katarzyny, która to już w drodze do pracy, od pani Eli, u której to w Opolu przy porannym malunku sprzed lustra 13. Raport pogodowy, że dziś mały piątunio, to też będzie cieszył, rzecz jasna. No i ciepły, ciepły ten czwartkowy jeszcze poranek w Opolu. Sygnały także z Krakowa, z Warszawy i z Rybnika. Kłania się nisko również kolejarz z Małaszewicz. Pozdrawia z Dzikiego Wschodu. Piękny, cichy poranek. Tak się złożyło w tym dniu świadomość zagrożenia hałasem. Za 11:05. Mały kawał drogi mam za sobą i mam nadzieję drugie tyle biec. Gdzie jedyny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową z dupła. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tyłu. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy boju da. Biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle aż do końca mych dni zostaniesz na blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Spać, los pomoże, czy boju da. też ciepło. 78 w Fahrenheitach. A u nas jeszcze środa i przed 10 wieczorem jeszcze kawka. No. Manot to nie wiem, czy dobry pomysł. To z Chicago od pana Krzysztofa. Środa zginie, tydzień minie, czy jakoś tak. No, u nas już wyprzedzając czwartek. Pan Piotrek z Harrogate jest z nami. W tej chwili 6 stopni, bezchmurne niebo. W ciągu dnia temperatura podskoczy według brytyjskich synoptyków do 12 stopni, no, ale możliwe także opady deszczu. Sygnał z gorącymi pozdrowieniami od pani Doroty z Dubaju. U nas ostatni dzień zajęć i weekend wyczekiwany i cieplej jakoś tak dłuższe te dni w tym tygodniu ciepło. Pozdrawiam i słonecznie w ciągu dnia temperatura dobije do 30 stopni. To od pani Doroty z Dubaju, jakby nie było. Gorące pozdrowienia. I jeszcze Stany Zjednoczone też się kłaniają i pan Marcin, bardzo serdecznie dziękujemy. Króciusieńko z nocnej zmiany pan Wojtek z Manchesteru i pani Iza z Helsinek, również rozpoczynająca nowy dzień wspólnie z nami. Za 7 minut 5. Zapraszam państwa na koncert.